www.pl/szczepimy-się lub zadzwoń pod numer 989. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 21 maja, minęła 13. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. Bilans 40-latka i zniesienie limitów do lekarzy specjalistów zapowiada minister zdrowia. Spada dynamika zapisów na szczepienia przeciw COVID-19, zgłosiła się niespełna połowa Polaków. Polskie akcenty w londyńskiej Galerii Narodowej. Od dziś wisi tam jeden z obrazów Jana Matejki. Od lipca uruchomiony będzie program bilansu zdrowia dla osób, które skończyły 40 lat. Podczas zorganizowanej w Chełmie debaty Polski Ład 7% na zdrowie, minister Adam Niedzielski powiedział, że każda osoba po 40 będzie mogła wykonać pakiet badań profilaktycznych po wypełnieniu ankiety przez internet. Taki bilans zdrowia dla 40-latków zapewnimy, polegający na całym pakiecie badań. Ten pakiet będzie poprzedzony ankietą, którą Państwo będziecie mogli wykonać bądź przy użyciu internetowego konta pacjenta, bądź poprzez infolinię w ramach domowej opieki medycznej. Po bilansie zdrowia trzeba będzie się skonsultować oczywiście ze swoim lekarzem rodzinnym. Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział, że wizyty u lekarzy specjalistów nie będą limitowane, aby skrócić kolejki i umożliwić dostępność. Trzeba położyć nacisk na przekonywanie Polaków do szczepień, mówi szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. W programie Pierwszym Polskiego Radia poinformował, że niecałe 50% Polaków bierze udział w procesie szczepień. To osoby, które się zarejestrowały oraz te, które przyjęły pierwszą lub dwie dawki szczepionki. Minister mówi, że to zadowalający wynik, ale zwraca uwagę, że dynamika zapisów na szczepienia spada. Zaczął się taki etap, kiedy musimy główny nacisk kłaść na przekonywanie Polaków do szczepienia. No, to nie jest żadną tajemnicą, że dorośli Polacy nie są nastawieni jakoś super entuzjastycznie do szczepień, może inaczej, może nie są przyzwyczajeni powiedzmy do szczepień tak jak w innych krajach Europy Zachodniej. Pokazują to wyniki szczepień na grypę, gdzie Polska rzeczywiście, jeśli chodzi o procent osób szczepiących się przeciwko grypie, jest gdzieś tam na końcu. Do tej pory w Polsce przynajmniej jedną dawkę szczepionki otrzymało ponad 12 milionów osób, a ponad 5 milionów 200 tysięcy jest w pełni zaszczepionych. 5 osób stanie przed sądem w związku z korupcją w Urzędzie Skarbowym w Gdyni. To były pracownik fiskusa, 3 przedsiębiorców i osoba, która nakłaniała świadka do składania fałszywych zeznań. Urzędnikowi zarzucono 12 korupcyjnych przestępstw. Miał przyjmować łapówki w zamian za odstąpienie od egzekucji skarbowych wobec przedsiębiorców, mówi Marzena Muklewicz z prokuratury regionalnej w Gdańsku. Jak ustalono w śledztwie, za działania niezgodne z prawem oskarżony urzędnik przyjął korzyść majątkową w formie pieniędzy o wartości ponad 140 tysięcy złotych i 2 samochodów luksusowych marek. Prokurator zarzucił urzędnikowi także niedopełnienie obowiązków służbowych poprzez zaniechanie podjęcia skutecznych czynności egzekucyjnych, a nadto udzielanie pomocy, wystawienie nierzetelnych faktur VAT, poświadczenie nieprawdy w dokumentach oraz przywłaszczenie mienia. Pozostałym 3 przedsiębiorcom z Trójmiasta zarzucono wręczenie urzędnikowi łapówek. Oskarżonym grozi 12 lat więzienia. Obraz Mikołaj Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem, wisi od dziś na ścianie londyńskiej Galerii Narodowej. Z Krakowa do Londynu przybyło jednak nie tylko dzieło Jana Matejki, ale także 2 przyrządy, których używał słynny astronom. One same w sobie są atrakcją dla zwiedzających, mówi Marta de Zuniga, szefowa Instytutu Kultury Polskiej w Londynie. Astrolabium, oryginalne urządzenie podarowane przez Marcina Bylicę w XV wieku Uniwersytetowi Jagiellońskiemu. Ono wygląda jak takie jubilerskie nawet dzieło sztuki, jest przepiękne. A Torquetum to jest akurat kopia również XV-wiecznego przyrządu dokonującego bardzo szczegółowych pomiarów zależności między ciałami kosmicznymi. W innej gablocie wyeksponowano efekty tych pomiarów, czyli kopię o obrocie sfery niebieskich na co dzień znajdującą się w zbiorach Królewskiego Obserwatorium w Greenwich. A więcej o tej wystawie w Trójce dotrzecie już za kilkadziesiąt minut. W setną rocznicę urodzin Rosjanie wspominają dziś sowieckiego dysydenta i laureata pokojowej Nagrody Nobla Andrija Sacharowa. W Moskwie i innych miastach Rosji organizowane są koncerty, konferencje naukowe i wystawy.

elektryczne znaczy ekologiczne i wydawałoby się, że nieważne czy tramwaje, czy autobusy, a jednak są takie miasta, którym dbanie o tramwajowe linie przychodzi z wielkim trudem. Wciąż legendą jest tu Wrocław ze słynnymi już wykolejeniami, które zdarzają się niemal codziennie, ale fatalny stan tramwajowej infrastruktury to nie tylko wrocławska marka. Tuż za stolicą Dolnego Śląska ustawia się Łódź. Dziś z mapy tramwajowej miasta znika kolejna linia, linia numer 3. Powód? Zły stan torowiska. Za to miasto ochoczo kupuje autobusy elektryczne. Jaki to ma sens i dlaczego zaniedbano coś, co dziś powinno być chlubą każdej nowoczesnej i ekologicznej aglomeracji? Sprawdzał to Radosław Wilczek. Może jakiś autobus puszczą zastępczy, nie wiem, ciężko powiedzieć. Wygląda to strasznie kiepsko z punktu widzenia mieszkańców, gdzie będą musieli się przesiadać co parę przystanków, żeby dostać się do centrum, więc pomysł bardzo niefajny. Ciężko będzie, kiedy będzie normalna nauka i będzie słabo. To dziwna informacja, zaskoczenie, nie słyszałam. Panie rzeczniku, dlaczego rezygnujemy z tramwaju, skoro wszyscy chcemy jeździć pojazdami elektrycznymi? Nie rezygnujemy, ale niestety musimy zawiesić odcinek torowiska na ulicy Warszawskiej. Tomasz Andrzejewski, rzecznik prasowy Zarządu Drogi Transportu. A to ze względu na opinię techniczną MPK, Zakład Torów i Sieci wskazał na zbyt duże zużycie tego torowiska i wybrzuszenia szyn, co uniemożliwia dalszą eksploatację. Dlaczego o to nie dbaliśmy? Remontów i inwestycji, które musimy zrealizować, jest tak dużo, że nie jesteśmy w stanie tego zrealizować w krótkim czasie, ponieważ po prostu budżet nam na to nie pozwala. A nie można było w długim czasie tego robić? Od dawna? Robimy tak naprawdę od kilku lat coroczne remonty razem z MPK. My, łodzianie, płacimy podatki, a nie możemy pojechać, bo nie ma pieniędzy na wykonanie torów. Gdzie się te pieniądze podziały? Nie jesteśmy w stanie udźwignąć tego budżetem miasta, dlatego staramy się o dofinansowanie. Teraz czekamy na dodatkowe pieniądze. Kupujemy bardzo drogie elektryczne autobusy, a jednocześnie nie dbamy o tabor tramwajowy, który już jest. Trzeba było tylko dołożyć znacznie mniejsze środki, żeby tory utrzymać. Dbamy o jedno i drugie z tego względu, że teraz można korzystać z dofinansowania właśnie na zeroemisyjny transport autobusowy. Piotr Cieplucha, doradca wojewody łódzkiego, Solidarna Polska. To jest kolejny przykład zwijania się naszego miasta i infrastruktury. Z jednej strony władze Łodzi chcą, by zmniejszyć transport samochodami osobowymi, z drugiej strony musimy pamiętać, że jednak głównym czynnikiem, który będzie motywował ludzi do tego, by mniej korzystać z samochodów, jest rozbudowanie komunikacji publicznej. Oczywiście coraz popularniejsze są rowery, czy chociażby hulajnogi, ale jednak nic nie zastąpi transportu zbiorowego. Ale jednocześnie też trzeba inwestować, kupować choćby autobusy elektryczne, bo pamiętajmy, że za kilka lat najstarsze autobusy też trzeba będzie wymienić. No to rozwijamy przez zwijanie? Zwijamy sieć torów. Wszystkie torowiska, które w tej chwili nie są eksploatowane, nie są przeznaczone do likwidacji, tylko są zaplanowane i będą w najbliższych czasach wyremontowane. Większość z nich do 2023 będzie wykonana i wrócimy na nie ponownie tramwajami. To również jest utrudnienie dla starszych mieszkańców naszego miasta, czy dla osób, które mają problemy z poruszaniem się, bądź nie posiadają samochodów. Powoduje to pewne wykluczenie komunikacyjne. A przypominam, że to nie jest pierwsza taka sytuacja. Już jakiś czas temu zlikwidowana została część linii tramwajowej biegnąca przez ulicę Wojska Polskiego w związku z planowaną inwestycją drogową, która jest zresztą niezwykle potrzebna, natomiast inwestycji nie ma, a linii tramwajowej także nie ma w tym miejscu. Ile tramwajów zniknęło z naszych ulic ostatnio? Nie kursujemy po ulicy Legionów, po ulicy Wojska Polskiego i teraz po ulicy Warszawskiej. Tramwaj zapewnia najlepszy sposób poruszania się na mieście, bo może uniknąć korków i jest ekologiczny. Jeżeli tramwaj jest najlepszy, to dlaczego wyłączamy linie tramwajowe? Dlaczego do tej pory o to nie dbaliśmy? Skala potrzeb jest na tyle duża, że nie byliśmy w stanie wszystko udźwignąć budżetem, który posiadamy. Stąd plany rozłożone na lata i w najbliższych latach te wszystkie torowiska doczekają się modernizacji. A co do Wrocławia, to tam pasażerowie MPK już stworzyli oryginalny słownik opisujący codzienny dramat na torach. Przedwczoraj padł tam, jak to zwykli nazywać, kolejny hat-trick, czyli 3 niezależne wykolejenia w ciągu jednego dnia. A i proszę pamiętać, zdaniem wrocławskiego MPK, wykolejenie to nie to samo, co rozjechanie. W pierwszym przypadku tramwaj wypada z torów, a w drugim na zwrotnicy pierwszy wagon jedzie na przykład prosto, a drugi skręca. Czyli wiadomo, wagony się rozjechały. O tramwaje i o torowiska pytał Radosław Wilczek. We'll be right back. Rubens, Van Gogh, Caravaggio, Rembrandt. Całkiem niezłe towarzystwo. Wszystkich ich spotkać można w samym sercu Londynu, w Galerii Narodowej przy Trafalgar Square. Otwierają przed nami tysiące światów, a od teraz można się też stamtąd wybrać do Fromborka, bo po raz pierwszy do towarzystwa dołączył nasz człowiek, Jan Matejko ze swoim Kopernikiem. Niezliczone światy National Gallery znów stoją otworem. W tawernach Niderlandów leje się piwo. Dziewczyna przy klawesynie znowu patrzy na nas porozumiewawczo. Z paryskiego dworca rusza pociąg. A teraz do wszystkich tych światów dołącza kolejne. Światy człowieka, który wstrzymał słońce. Oto przed nami artysta, o którym pewnie nigdy nie słyszałeś, jeśli jesteś Brytyjczykiem. A jednak był on jednym z najbardziej niezwykłych europejskich malarzy końca XIX wieku. Człowiekiem, który ożywił tradycję malarstwa historycznego, tradycję liczącą sobie stulecia. Kurator Christopher Ropen. W drugiej połowie XIX wieku Matejko odkrywa nowy sposób jej ujęcia. Odkrywa też swój wielki temat – polską historię, polskie cierpienie i polski triumf. To pozwala mu zbudować niesamowitą karierę. Maluje jeden wspaniały obraz za drugim. Chodzący będą skonfrontowani z przepiękną, lśniącą, niedawno odnowioną ramą Kopernika, która niesamowicie przyciąga. Jak spojrzysz teraz z tego korytarza, to jest kilka metrów, 20 może metrów, ale ta rama, gdy drzwi są otwarte, naprawdę wciąga. Marta Dezuniga, szefowa Instytutu Kultury Polskiej. Co więcej, zaraz widać też wspaniałe przyrządy, którymi Kopernik posługiwał się, dokonując swoich pomiarów. To jest naprawdę bardzo wizualnie wysmakowana i estetycznie atrakcyjna wystawa. Jeszcze kiedy żył w latach 90., wielu ludzi uważało już jego malarstwo za staromodne. Nic dziwnego, był już przecież Gauguin, był Van Gogh, ale w 130 lat później, gdy wracamy do tej chwili, widzimy, jak zróżnicowana jest sztuka końca XIX wieku, w jak wielu różnych kierunkach mogła wówczas pójść. I nagle Matejko na nowo okazuje się fascynować. Dobrze jest zacząć od Matejki, wielkiego malarza polskiej historii. No i od Kopernika, którego oczywiście rozpoznają wszyscy. Kopernik przedstawi Brytyjczykom Matejkę. Matejkę, który z kolei nie jest znany. Dyrektor Galerii Narodowej Gabriele Finaldi. Ze zwiedzaniem galerii wiąże się możliwość przypadkowych odkryć. Może ktoś przyjdzie zobaczyć Matejkę i odkryje na nowo Rembrandta czy Caravaggio. No i odwrotnie, może przyjdziesz popatrzeć na Uccello, na Michała Anioła, a odkryjesz Matejkę. Szansa na odkrycie świata Matejki i Kopernika potrwa do 22 sierpnia. Na obrazie Jana Matejki opowiadał nasz brytyjski korespondent Adam Dąbrowski. Dziś mija 478 lat od śmierci Mikołaja Kopernika. Wielki astronom zmarł 21 maja 1543 roku we Fromborku. Papa was a copper and a mama was a hippie. In Alabama, she was swinging a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was anything more than gold. What in the world does your company take me for? Black bandana, sweet Louisiana. Robbing on a bank in the state of Indiana. She's a runner, rebel and a stunner. On them everywhere saying, baby, what you gonna? Looking down the barrel of a hot metal 45, just another way to survive. California, yeah. back day in California. Day was gonna come when I was gonna mourn ya. A little loaded, she was stealing another breath. I love my baby to death. For the later, never made it up to Minnesota. North Dakota man with a gun for the quota. Down in the Badlands, she was saving the best for last. It only hurts when I laugh. Pół minuty po godzinie 13 w naszym studiu Łukasz Fedz. Dzień dobry. Dzień dobry. Akademia Rozrywki. Dzień dobry. Dzisiaj trochę powspominamy tych, którzy przyszli na świat w maju. Pomówimy też o życiu bez tytoniu. Dzisiaj, zdaje się, jest dzień bez tytoniu. Choć w świecie współczesnym ilość substancji, którymi można się legalnie zaciągnąć, radykalnie wzrosła. Ale zaczniemy zwyczajowo od piosenki na poprawę nastroju. Zbigniew Wodecki, Zacznij od Bacha.

Tak. I nie ma w ogóle mowy o narażeniu życia, proszę pana? Absolutnie. Tak. Tak. I nie ma mowy o zapaleniu, oczywiście. No, no właśnie, przyjąłem tę zapalniczka dla chcących odzwyczaić się od palenia. Proszę pana, a gdyby tak zapałki rzeczywiście? Nie no, pan śmieszny, proszę pana, ma pan genialną zapalniczkę, proszę pana. Tak. Zaraz. Już zacznę, już za chwilę. Straszną balladę o pewnej dziewczynie, która niestety już od urodzenia nosiła dźwięczne imię Imogena. Zawsze chodziła ubrana na biało, cała na biało, nic nie wystawało. Poza tym trzeba dodać, że panienka fizycznie była myśl rozwinięta. Dokładnie nie wiem, tak bez centymetra miała w ramionach gdzieś 1,5 metra, wzrostu 0,5 metra, duże czarne oczy i bardzo długi, cieniutki warkuczyk. Każdy jej schodził z drogi i to szybko. Ona duszeczkę miała romantyczną, ale tej cechy nikt w niej nie dostrzegał. Nad czym bolała nieraz Imogena. I tak to trwało, aż wreszcie się stało. W końcu się biedne dziewczę zakochało. A on był łajdak, starszy niż mężczyzna, przy tym żonaty i w dodatku Ignac. Bardzo brutalnie obszedł się z dziewczęciem, zaraz jak tylko spostrzegł, co się święci. Nawet powiedział jej ten straszny człowiek: ja Imogeno niestety nie mogę. Z tego wszystkiego jeszcze bardziej zbrzydła. Przeżyć nie mogła, że ją Ignac wygnał. Odtąd wyłącznie już o zemście marzy i bardzo często patrzy w kalendarzyk. Pod koniec stycznia po krótkiej modlitwie na starym pasku wyostrzyła brzytwę. Ucięła sobie sama całą głowę. Żaden by tego nie zrobił fachowiec. W pobliskim sklepie wyprosiła skrzynkę, włożyła głowę, zrobiła przesyłkę. Na pocztę główną ledwo to zaniosła, potem umarła, ale paczka poszła. Doszła! Ze sznurkiem szarpie się Ignacy. Wreszcie otworzył, stanął tak i patrzy. Nie spodziewałem się, że ta dziewczyna będzie pamiętać o mych imieninach. Maciej Zębaty, ballada o Imogenie. Maciej Zębaty przyszedł na świat 16 maja 1944 roku. A przed nami felieton podróżniczy Marcina Wolskiego, a zaraz potem wysłuchamy piosenki do samodzielnego nucenia. Tym razem będzie to Hej, kto tam jest w środku? Łukasz Szwed, kłaniam się państwu. W 80 podróży dookoła świata. Jednak moje rejsy to nie tylko tropiki. Od dziecka pociągała mnie legenda norweskich fiordów i opowieści mego ojca o nieborakach, którzy z pokładu motorego, przezornie nie zawijającego do portów, wyskakiwali w lodowatą wodę, licząc, że ktoś ich wyłowi i osuszy w państwie dobrobytu. Jak wiadomo, 4 minuty w takiej wodzie bez wyłowienia. Śmierć pewna. Dziś jedynym kłopotem było dla nas znalezienie właściwego nadbrzeża w Kiloni i opłacenie parkingu dla samochodów na czas rejsu. W pierwszym spotkaniu z Norwegią odbyłem rejs obejmujący południową część kraju. Po drodze odwiedziłem Kopenhagę, a przy okazji spotkałem się po latach z malowniczym Christian Haven, Placem Ratuszowym i Królewską Cytadelą. Kolejnym przystankiem było Oslo oraz Bergen. To miasto najlepiej oglądać ze szczytu wzniesienia Floyen, na który można wjechać wygodnie zębatą kolejką. Czy pełne uroku domki obłożone kolorowym sidingiem są przytulne? Może w zimie. Latem nawet mimo słońca zachowują pewną nordycką surowość, podobnie jak protestanckie kościoły, którym brak naszego barokowego rozpasania. Nasz ogromny statek wpływał do kolejnych fiordów, Songe i Nord, docierając głęboko ponad 100 km w głąb lądu. W maju roku 2013 było jeszcze dosyć chłodno, a na szczytach gór leżał śnieg. Nie powstrzymywało to przed wyjściem na ląd. Wjazd na okoliczne wzgórza pozwalał zobaczyć właściwe proporcje między dziełem człowieka a potęgą przyrody. Nasz statek malał, stając się nieomal łódką na tle skalnych ścian opadających wprost do kryształowego, zimnego fiordu. Inna sprawa, że chcąc doświadczyć super emocji, należy wybrać się do Stavanger, gdzie znajduje się słynny klif Preistenkollen i dotrzeć na sam jego skraj. Na wspinaczkę należy poświęcić kilka godzin, ale warto. Wysunięty jak dziób statku, klif opada w morze ponad 600-metrową ścianą, a wspinaczka w pełnym słońcu wśród źródełek, wodospadów i jezior jest może męcząca, ale niezapomniana. Ale to już były wrażenia z podróży 2 lata później. Zamarzyłem sobie, żeby najdłuższy dzień w roku spędzić na przylądku północnym. Samolotem dotarłem do Trondheim, gdzie zaokrętowałem się na statek. Zdecydowanie oczywiście mniejszych rozmiarów niż ten, którym wcześniej podróżowałem na południu. Z krajem Malstremu, mroźnego prądu, który wyraźnie zdemonizował Verne w swojej opowieści o kapitanie Nemo, wpłynęliśmy pomiędzy Lofoty. Górzyste wysepki pokryte karłowatą roślinnością z niewielkimi osadami pełnymi domków o stromych, dwuspadowych dachach. W jednym z nich natrafiłem na lodowe muzeum, w którym, co tu kryć, trochę zmarzłem. Jako zwierzę zdecydowanie ciepłolubne, długo nie mogłem zrozumieć pisarza Janka Pużyckiego, twórcę Złotopolskich, który nabył tu letniskowy domek. Jednak kiedy o północy wybiegłem na pokład, aby zobaczyć wielkie, wiszące nisko nad horyzontem słońce, i mnie udzieliła się magia tego miejsca. Przylądek północny, na który dotarłem z wioski Honening Zwak, już takich wrażeń nie dostarczył. Pogoda się popsuła, cały czas mżyło. Przyjaźnienia były krótkie i tylko częściowe. Tak więc w noc świętojańską nie zobaczyłem słońca na Nordkapie, a i w dzień było go niewiele. Śpiewam cię, smutek twój, strach rozcieńczyć chcę. Niosę ci jeżyn kosz, na pociechę jedz. Śpiewam czas, każdy dzień, zasłopielił się.